Oh, better crying bad. Vissza. Egy-kettő elmegyek. Hogy te Szabotkára szórakozni jártál be? Honnan lesz ilyes minket? Ki mondta, hogy én szórakozok? Na, én nem szórakozni jártam be. Látom, éjszakánként is jártad az ottan valami kisbabás játékoltam meg mindennek. Ne is vas. Azt nem is azon vas, hogy te tanul. Meg azon vagy. Akkor iratkozzak ki. Miért valamit lehet? Én fejfizetni nem akarok. Én tudom. Nagyon vég, hogyan nőtt össze. Hallgass már, elme, te is elme. De mit okoskodsz vele te is mostan? Lámpázad, nincs olyan hideg, mert... Megyek most már. Még is megyek el. Csörög a telefonban. Hele, ki csörög. Nem így neki. Na most talán. Thank you.